Izzi, ne menj el, vegyük föl. Figyelj, Izzi. Tudnál jönni egy pillanatra, drága barátom? Halló. Segítség, meghalok! Olyan jó. Ne, rá is rászabadult a kagyló. Ő meg akarta bánni a bűnét. Halló, halló. Halló. Halló. Parancsolj. Szervusztok. Na végre. Szervusz. Jaj. Végre egy jó férfi hang. Mihály vagyok. Tudjuk. Tudjuk tényleg. Röffenj bele a mikrofonba, különben. Abba a pillanatban, hogy bejelentkeztél, és próbáltad elváltoztatott hangon utánozni a felnőtt bácsik hangját. Abban a pillanatban tudtuk, hogy te vagy az Mihály. Te már kétféleképpen próbálkozol. Egyszer betelefonáltál elváltoztatott szakállas ember hangon, aztán meg betelefonáltál, mintha lány lennél. Bizony. És most ez a felnőtt próbálkozás, hát van ott a környékeden egy komoly identitásválság, kisfiam. Mi van veled, Mihály? Semmi. Csak azt szeretném megkérdezni, Cesztás, hogy te milyen drukker vagy most? Real drukker. Álmad. Nem, most igen, aló, de volt áll. Már eddig Valencia, Peti Bayern. Ül. Hogy micsoda? Volt már. Most hogy van? Nem, most Real drukker. Kisfiam, vedd elő az abakuszt, mondom. Nem hallom, amit mond. Most Real drukker, de? De volt, amikor meg... Madrid. Idd leszászol. Igen, azt én is szeretem, azon nincsen gond. De? De hogy volt egy meccs, amikor a Manchester Bayern meccs volt, akkor pedig a Bayernnek drukkoltál. Mert szívemben bajor vagyok. Nem, te az kizár dolog, hogy a párizsi a Bayern München. De az volt. Ich hasse Bayern. De biztos, hogy nem. De, emlékszem. De auch ich hasse. Aztán meg volt egy ilyen. Ich hasse die Schweine. Párizsi németül beszél. Na, mindegy. Ich hasse. És volt a... Bayern, was? Már. Igen, mi a... Lehúztam. Volt a Valencia Bayern, akkor meg Valencia drukker volt. Aber warum? De üvölt így, nem jó ízű, inkább add vissza neki. Give me the microphone! Jó vagy németből, nagyon ott vagy. Egyébként. Szerettem észre. Wie heißt du? Wie heißt du? Michi? Und das... Michi hat etwas mit Pisi. Ne? Egyáltalán nem beszél németül. Mihály, ne dőj be neki, nem beszél németül. Bajtajc is szélsz. Lohau, te beszélsz németül. Én se. Bajtajc is szélsz. Én beszélek elég. De mit a vadása? Mi Párizsink egy valóban egy zelig, aki backkörről tudja változtatni az abolját. És mindig másnak drukkol, Mihály. Ez a helyzet. Tényleg? Igen, mert ő a szép futballt, a sportot kedveli. Értem. Párizsi egy fánysmekker. Szerintem te is forgatod a múlt heti HVG-ben olvastam, hogy, és ti gyerekek, mit tartotok erről? Ezt szeretném tőled megkérdezni, hogy biztos Albert, te is olvastad. Albert Berga király. Aki szekről végről rokonságban áll a Windsori házzal is, bizony kisgyerekeket molesztált, és kisgyerek megalázó orgiákon vett részt fiatal korában. Olvastad a HVG-ben. Misikém, mint ahogy te most a tejbe papit, nagy kanállal lette az életet. Mit gondoltok ti gyerekek erről, Misi? Utálom a pedofiliát, meg az egész. Rettegsz a pedofiloktól, édes Misikém? Nem, drága kisfiam. De mondjuk... Mihály, vagy mindenkinek hány éves vagy? 13 és fél. Elmúlt az a 6 hónap. Csatájára Misi, akinek még nem szőrszál, a se Pisi. Hát azt dobnám azért, nem? Ez elég gáz, hogyha a férös azért az úgy. Hát az igaz. Igaz. Misi. Szóval nektek gyerekek. Misi, akinek a két lábak közt még kicsi. Csata. Igen. Misi, akinek még nem hat szintér az isi. Csata. Mihály. Igen. Itt vagyok. Akinek még a jóból kijár. Csata. Csata. Mihály. Akinek egy lány sem mondja még, hogy ihály. És Misike, kinek nem mondják a lányok, kicsike. De ez már a holnap Mihálya. Felteszek egy egyszerű kérdést, Misi, hogy ezt az utálom a pedofilokat kijelentésedet ellenőrizem. Odalép hozzád Vecsésen, ahol laksz, Albert király. Igen. Egyik kezében egy cukorka, a másik kezében pedig egy... Jogar. Nem pontosan, egy... Országalma. Aranybor készült művibrátor. Melyiket választod? Mm-hmm. Na, nehéz a kérdés. Az aranyból készült művibrátor, mert az Misi, te egy kapzsi kisfiú vagy, te hajlamos vagy a pedofilok pedofilia eltűrésére? Te is bedőltél volna. Egy marék cukorkával? Az öreg királynak. De mondjuk, várjál, mondjuk arra a pedofilra buknék mondjuk egy 25 éves bombázó, de jön hozzám egy csaj, és pedofilnak számít, nem? 25 éves bombázó? Szorszoros értelmében. Nézőpont kérdése, öreg csont. Ja. Csajoztál már? Mikor? Hát nem volt még rá. Mikor nem? Mikor nem? Hát nem tudom. Van csajod? Két vájszolás között. Arra gondolt a pávoszág. Na. Nincs. 11-ig, tudod? Vájszolás? És vájszni is. Misi, elmondom, mi a vájszolás. Előveszed a kockás füzetet, rajta van írva. Senki, miről, Misi, ötödik B, érted? Fölütöd a kockás füzetet, ott van meg A, meg B, senki, egyenlő. Misi. Egyenlő 8. B kérdőjel. És ez a vájszolás. És te odaírod, hogy egyenlő A-8. Leesett a polc, csata. Na, Misi. Miről volt szó előbb? A vájszolásról. Az most mi? Hát amit a Párizsi elmondott, az a vájszolás. Jó van. Én a kis kockás füzetbe. De vájszolásról nem. Macizás? Macizás, kével. Tudod? Matyi. Mihály, Matyi, az nem ugyanaz. Az milyen, Misi? Mesélj már. Mimi. A macizás, ezt nem... Hát mesél el. Úgy, hogy értsük. Méhecskével meg a porzóval. Csípkedni a bohócot. Tehát ott állunk a fővárosi nagycirkusz manézsán, ugye? Ott van mellettünk a bohóc. Csípkedjük. Mondjuk, és csípkedjük. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Mit jelent ez, amit mondtál? Csak gondolkodok szinonimák. Hát mondd el, hogy miről van szó. Hát mi az, hogy megcsípni a bohócot? Pizma csattogtatásról. Hát ez egy jó kis szinoníma, így megtalálsz. Te neked különös érzéked van a virágnyelvhez. Te vagy a magyar, te vagy a harmadik évezett bimbódzó csokonai te vagy, anyám. Te vagy a kamaszok Grécsi Lászlója. Te vagy a kispestiek Balasi Bálintja. Lőrinci vagyok. Lőrinci a Mihály. Egyre többet Lőrinci. Tudunk meg rólad, hát erre megyünk. Tényleg? Igen. Mihály? Az egy nagyon jó hely Lőrinc. Legkirályabb. Még Cseppel is jó. A Lőrincinek, Pestinek Lőrinci, így mondják nálatok az ingázókat, nem? Mi van? Édesapád ingázik? Igen. Hát a város és Lőrinc között. Nem, Siófok és Lőrinc között ingázik. Miért? Édesapád strandmester? Nem, édesapád vízi bicikli kölcsönző? Édesapád, megkockáztatom, a te édesapád, az nem egészen tökéletesen véletlenül tetoválószalont működtek Siófokon az utószezonban? Az édesapád véletlenül, hadd kérdezzek rá ilyen egyenesen, nem egy lángos sütő? Nem. De Misi, édesapád azért jár sokat... Érted a Siófokon, mert hogy ő a vasutas, most, hogy kalauz. Vagy várjál, Misi. Hol vagyok magamért, a fekete hajamért, poénomért. Ne röhög, ez egyáltalán nem volt vicces. Vicces volt. Most vegyünk komolyan, Misi. Na figyelj, most tényleg komolyan. Szétszincállak, szétszedlek. Most akkor brékelünk, vagy nem brékelünk. Voltál a Jászlóemeli téren? Voltam. Én voltam. Na és mi volt? Brék. Igen. Én is voltam. Abszolút fejlesztem két hátam. Figurát. Jött a break. Mi az, hogy ellestem két figurát? Olyan hullámot csinálok neked most itt, ha elindítasz egy break számot. Misi. És moonwalkot meg itt megcsinálom a szőnyegpadlón. Misi, én egy dolgot meg akarok bánni, Pávó. Én ezzel a gyerekkel kegyetlen vagyok. Folyamatosan. Más van mindegy, tudom, már kiment. Tudom, észrevettem. Hallod, Párizsi? Most már mindegy, kiment az ünnep. Most szemét állat vagy velem. Van egy éved újra. Szemét állat vagyok veled. Ember számosra vette. Nem. Párizsi. De tényleg ez így van. Misi, én azt gondolom, hogy 16 év alatt az emberek még inkább állatok. Te nem tudom hány éves, de mégis állat vagy. 17 éves vagyok. Épp megy át az állatból. És már cikinek tartom az elsősöket, jó? Minek tartotta az elsősöket? Cikinek tartom az elsősöket. Cikinek. Párizsi, én szeretnék brékelni. De, azt meg... Mihály, tedd le, légy szíves. De Pávó, jön a brék? Jön, most mondom. Mihály, leteszed, ne haragudj. Csak várom, hogy elbúcsúzottad. Jaj, bocs. Ez az. És itt a brék. Itt a brék.